teatrze i budowali nową, piękną rzeczywistość. Kaja Stępokowska. Dobranoc. Dziękuję. Dziękuję. Paweł Sztorbowski. Dziękuję, dobranoc. Wojtek Majchery. Wesołych świąt, dziękuję. O, dziękujemy bardzo. Grażyna Oczkowska realizowała, Wojtek Dorosz wydawał. Ja, Barbara Marcinik, wracam do swojej pracy. No to mam nadzieję, że usłyszymy się w magazynie Bardzo Kulturalnym. Trójka. Program trzeci. Noc Muzycznych Pejzaży, wydanie 734. Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński. Thank you. Gaft Mjöl na początek oczywiście, wszyscy doskonale rozpoznali, chociaż czy ja wiem, nie, no chyba rozpoznali Gaft Mjöl, no ale już na pewno absolutnie wszyscy rozpoznali kompozycję, bo to oczywiście Money grupy Pink Floyd z nowego albumu Gaft Mjöl, płyty, która nazywa się Dark Side of the Mjöl. Grupa Gaft Mjöl, którą jak sądzę doskonale znacie, obchodzi 20. rocznicę swojego istnienia i na 20. rocznicę postanowiła rozpocząć wydawanie serii płyt ze swoimi archiwalnymi koncertami. A trzeba przyznać, że Gaft Mjöl to taki zespół, który nie gra dwóch identycznych koncertów i to taki zespół, który dopiero na koncertach pokazuje swoją prawdziwą moc. Ten koncert, który ukazał się na płycie Dark Side of the Mjöl, został zarejestrowany w 2008 roku w wieczór Halloween w Orpheum Theatre w Bostonie. Grupa grała wtedy przez 3 godziny, grała swój repertuar, zresztą znakomicie to czyniła, a później zagrała klasykę grupy Pink Floyd, między innymi w całości album The Dark Side of the Moon, ale też fragmenty z Wish You Were Here i z innych płyt. Szczególnie godna polecenia jest trzypłytowa wersja tego właśnie albumu. Jeżeli ktoś się waha, to ja gorąco zachęcam pod choinkę, prezent jak znalazł. Dzisiaj nasze przedostatnie w tym roku spotkanie i już rzeczywiście tym razem na poważnie bierzemy się do wspominek tegorocznych, czyli do przypominania różnych ciekawych, takich nieoczywistych albumów, jakie ukazały się w ciągu ostatnich 12 miesięcy, bo jak wiecie doskonale, trwa nasza coroczna zabawa w wybór ulubionego albumu roku, w tym przypadku 2014. Jeżeli ktoś jeszcze nie powędrował na stronę www.pejzaże.trojka.info, to gorąco zachęcam, tam jest stosowny baner, kliknięcie na ten baner prowadzi do formularza, na którym można oddać swoje głosy na ulubione albumy. Jeżeli na liście albumów nie znajdziecie tych swoich ulubionych, można je w prosty sposób dopisać do listy. No a potem już samo głosowanie, czyli wybór maksymalnie 10 albumów i jeżeli macie taką ochotę, to dopisanie swoich komentarzy na temat tych albumów. Wyniki zostaną ogłoszone już w nowym roku i komentarze te najciekawsze odczytane na antenie, a i upominki stosowne się w związku z tym znajdą. To tyle, jeżeli chodzi o głosowanie, a teraz wspominki. Na pierwszy ogień grupa Pineapple Thief, która w tym roku wydała album Magnolia, w przepięknej okładce zresztą, ale jakoś ta płyta, takie odnoszę wrażenie, trochę przeszła bez echa, co moim zdaniem jest bardzo niesprawiedliwe, bo to jeden z najlepszych albumów grupy Pineapple Thief. 12 kompozycji, bardzo zróżnicowanych, od takich bardzo dynamicznych, jak choćby otwierający płytę Simple as That, po takie bardzo patetyczne, jak Bond, które płytę zamyka. Wiele utworów przepięknie zorkiestrowanych, a przede wszystkim znakomite melodie i, tak jak zresztą wcześniej powiedziałem, znakomita mieszanka nastrojów. I to właśnie chciałbym jakby oddać w tym przypomnieniu tego albumu, które za chwilę nastąpi. Utwory zróżnicowane, ale wszystkie jednakowo piękne. Po kolei Alone at Sea, Don't Tell Me, Season Past, Coming Home i Bond. Pięciokrotnie grupa The Pineapple Thief. Nothing.

najlepszych płyt grupy IQ w karierze, tym chętniej więc przypomnę teraz jej fragmenty. Myślę, że o IQ za wiele opowiadać nie trzeba. I myślę, że ważne też jest to, że po latach zeszli się w tym prawie optymalnym, najlepszym składzie. Brakuje tylko Martina Alforda na klawiszach, którego zastępuje Neil Durand. IQ, trzy nagrania. From the Outside In, tytułowe fantastyczne The Road of Bones i przepiękny Ocean. Inside the needle veins, the blood is drained. I lie unrestrained and breaking down alone. This barren centigrade, the choices made from secrets best left kept. However long I slept, the absence reconciled, the wrong denial is seen through hostile eyes. I'm waking up, I'm bedded. Work lights the remnants on display. I do not seek forgiveness. Nothing to absolve. The need is met. I almost hate myself. Almost I'm seen as death itself. contain all the hours of change. Why do I give in to danger? No one else would bear. How do I believe in all I've failed to give? You return from nowhere when I've learned to live without you. Some